شيخ الإسلام ابن تيمية كي ليس له أن يزيد على قدر المشروع onun için değildir. أن يزيد arttırması على قدر المشروع على قدر المشروع على قدر المشروع meşru olan miktarın üzerine arttırması değildir. Yani ne demek? Onun böyle bir hakkı yoktur, değil mi? Artırmaması gerekir. وَيَنْبَغِي وَيَوْمْ için gerekir اَنْ يَفْعَلَ غَالِبًا genellikle yapması مَا كَانَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem يَفْعَلْهُ غَالِبًا Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin genellikle yapmış olduğunu yapması gerekir. وَيَزِيدُ وَيَنْقُسُ لِلْمَصْلِحَةِ maslahattan dolayı arttırıyor ve eksiltiyor. وَيَزِيدُ arttırır وَيَنْقُسُ وَيَكْسِلْتِرْ لِلْمَصْلِحَةِ maslahattan maslahat için. كَمَا نَسِ كِي كَانَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem يَزِيدُ وَيَنْقُسُ arttırıyor وَيَنْقُسُ وَيَكْسِلْتِيُرْ اَحْيَانًا بَعْضًا لِلْمَصْلِحَةِ maslahat için. Yani Peygamber maslahattan dolayı aleyhissalatü vesselam bazen eksiltip çoğalttığı gibi o da maslahattan dolayı arttırmalı ve eksiltmelidir. وَقَالَ النَّوْوِيُّ Nevvi dedi ki قَالَ الْعُلَمَاءُ alimler dedi وَاخْتِلَافُ قَدْرِ الْقِرَاعَةِ فِي الْأَحَادِسِ hadislerde kıraatin miktarının ihtilafı كَانَ بِحَسَبِ اَحْوَالِ hallerin hesabına göredir. Yani ne demek? Yani hale göre değişebilir. Heh. Yani hadislerde Peygamberimizin kıraatinin farklı farklı gelmesi, bazısında uzun, bazısında kısa. Bunun nedeni nedir? كَانَ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ hallerin durumuna göredir. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعْلَمُ biliyor مِنْ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ فِي وَقْتٍ Müminlerin halini bildiği, bir vakitte bildiği zaman اَنَّهُمْ muhakkak onlar يُؤْثِرُونَ تَطْوِيلَ uzatmayı tercih ettiklerini, istediklerini bildiği zaman فَيُطَوِّرُوا بِهِمْ onlara kıraati uzatırdı. وَفِي وَقْتٍ bir vakitte de لَا يُؤْثِرُونَهُ لِأُذْرٍ وَنَحْوِهِ bir özürden ve benzeri bir sebepten dolayı uzatmayı tercih etmedikleri zaman فَيُخَفِّفُ o kıraatı hafifletirdi. وَفِي وَقْتٍ bir vakitte de يُرِيدُ istiyor اِطَالَتَهَا uzatmayı istiyor. وَفِي وَقْتٍ يُرِيدُ اِطَالَتَهَا bir vakitte onu uzatmayı isterdi. فَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ çocuğun ağlama sesini işitirdi. فَيُخَفِّفُ hafifletiyor كَمَا تَبَتَ ذَلِكَ فِي السَّحِيحِ nasıl ki sahihte varit olduğu gibi. Tamam. Şimdi burada Şeyhülislam İbn Teymiyye'den, İmam Nevevi'den aktarmış olduğu şey neydi? Yukarıdaki anlatmış olduğumuz yani bir önceki dersteki tesbih ve tesbihin miktarıydı. Değil mi? Şu anda neye geldik? Şu anda kıraat ve kıraatın miktarına geldik. Şimdi biz biliyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam farklı farklı hadislerde, farklı farklı namazlarda farklı farklı miktarlarda Kur'an okumuştur. Öyle değil mi? Mesela örnek verecek olan var mı Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne okuduğuna dair? Akşam namazında Araf suresini okudu mesela. Başka? Gece namazında Bakara, Ali İmran okudu. Yok yok, cemaat namazlarını kastediyor. Mesela akşam namazında Tur suresini okuduğu gibi. Doğru mudur? Tur suresini sahabe diyor. Ben peygamberle beraber akşam namazına şahit oldum. Tur suresini okudu mesela. Başka? Akşam namazında kulvallahu sünnetinde. Değil mi? Farzında lazım bize. Cemaatle kıldı. Mesela bayram namazında ne okumuş? Başka? Bir de? Yok. Ala suresiyle. Heh, bir de Gâşiye suresi. Bir de başka bir zaman İnsan suresini okumuş mesela. Öyle değil mi? Başka? هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ okumuş. Başka mesela? Tamam. Sabah namazının sünnetinde. Tamam. Cemaatle okunan namazlarda başka. Mesela Cabir'in rivayetinde sabah namazında ne kadar okurdu diyor. 60 ile 60 ayet ile 100 ayet arası okurdu diyor. Öyle değil mi? Mesela Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayetini gördük. Öğle ve ikindi namazında secde suresi ilk iki rekatta, ikinci iki rekatta secde suresinin yarısı kadar okurdu diyor. Öyle değil mi? Başka aklınıza gelen var mıdır? yatsı namazında uzun olan mufassalları okurdu. Değil mi? Mesela Vakıa suresi ve benzeri gibi. Şimdi bunlar hepsi nedir? Mesela bazılarında sahabe bizzat kıraatin miktarını isimlendirmiş. Yani demiş ki mesela Secde suresini, Tur suresini, Araf suresini bunların miktarını biliyoruz, öyle değil mi? Bazısında da mesela takriben söylemiş. Demiş ki işte biz Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber namaz kardık, 60 ile 100 ayet arasında okurdu demiş. Şimdi burada kasıt, mesela bunlar hadislerde sabit olmuş ya, şöyle bir şey diyebilir miyiz örneğin? Sünnet olan sabah namazında nedir? Uzatmaktır. 60 ile 100 ayet, uzunca bir ayet, bir de Peygamberin okumasıyla. Yani hani kana kıraatuhu mudden. Onun kıraati mudden. Nedir? Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Bu şekilde. Tamam? Kıraati. Bir de Allah azze ve celle ona emretmiş zaten. Değil mi? Verattilil Kur'an'ı tertile. Kur'an'ı tertil üzere oku. Zaten aleyhissalatu vesselam normal hayatta konuştuğunda bir kelimeyi 3 kere tekrarlıyor. Ve Hazreti Ayşe diyor onun konuştuklarını parmakla sayabilirdiniz. Yani o kadar ağır konuşuyor ve konuştuklarını sürekli tekrar ediyor insanlara. Çünkü niye? Öz konuşuyor. Yani bugün bizim yaptığımız gibi uzun uzun bir meseleyi anlatmıyor. Tek bir şey söylüyor, kısa söylüyor, onu da tane tane ve tekrarlayarak söylüyor. Tamam. Şimdi biz burada ne diyeceğiz? Yani asıl soracağım konu orası. Sünnet olan bizzat bu mudur? Yoksa sünnet olan daha farklı bir şey midir? Kıraat için söylüyorum ha. Yani mesela örnek diyelim, sen geçtin bize imamlık yaptın, 100 ayet okudun sabah namazında. Tamam? Biri de sana dedi ki yani sen bizi çok sıktın. Hani 100 ayet okuma. Sen de dönüp ona şöyle mi diyeceksin yani? Peygamber sana Bukhari'de, Müslim'de sabit olan hadis 60 tane ayetle 100 ayet arası okurdu. Ta ezanın ilk okunduğu vakitte toplanıyorlardı. Ta neredeyse güneş doğana yakın namaz şey oluyordu. Namaz bitiyordu mu? Diyeceksin. Sünnet olan bu mudur? Ben sünneti yapıyorum mu diyeceksin? Hayır. Değil mi? Bak burada bu alimler bu hadisleri zikrettikten sonra işin tahkik boyutunu bize anlatıyorlar. Diyorlar ki bunlar doğrudur, sünnete varit olmuştur. Ama bunlar hallere göre değişen şeylerdir. Yani senin arkanda namaz kılarken hayra rağbeti çok olan, sana uzunca namaz kıldırmanı isteyen bir topluluk varsa elbette sen de Secde suresini de okuyabilirsin, Araf suresini de okuyabilirsin, Bakara suresini de okuyabilirsin, sorun yok. Mesela karşılaşıyoruz, örneğin ben hatırlıyorum bir zaman memlekete gittim, yani 4-5 sene önce memleketime gitmiştim. Bazı arkadaşlar gelmişti, namaz kılalım dediler, namaz kıldık. Bir tanesi dedi ki ben buraya gelmeden namaz kıldım geldim, böyle gülerek söyledi. Allahu alem, ben de dedim ki niye, zaten namaz vaktiydi, namaz yok dedi, ya sen çok uzun namaz kılıyorsun, ben sıkılıyorum. Ben dedim o şimdi ben namazı kılayım falan. Diğerleri de öyle dedi. Onların uzun dediği nedir? Yani çok uzun deyip adamı sıkan, bunu kendine dert edip düşündüğü mesele. Yani tahmin ediyorsunuz hani ya sebbih isme rabbike aladır. Ya yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığı tavsiyedir. Orada anladım ki bu bile bu topluluğa uzun geliyor. Yani bu bile çocuğun hani kendine dert edinip başka bir yerde namaz kılmasını gerektirmiş. Başka bir yere gidiyorsun mesela, adam diyor ki ya işte hocam eğer mümkünse uzun bir namaz kılalım. Hani kıraati uzatalım da uzatalım diyor. Onun için sünnet olan asli sünnet bihasebil ahvaldir. Yani hallerin durumuna göredir. Azla kılan bir topluluk varsa az kıldırırsın, çokla kılan bir topluluk varsa. Yalnız bu hadisler sana nerede faydalı olur? Söyleyecek olan var mı? Senin arkanda uzun namaz kılmayı isteyenlere Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığını yaparsın. Tamam? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam kendi arkasında uzunca namaz kılmayı seven, hayra çok rağbeti olan bir topluluğa işte bu hadislerde varit olduğu şekilde namaz kıldırmış. Anlaşıldı? Sana burada faydalı olur. Yani öğle namazının ilk iki rekatını Secde suresi kadar oku, son iki rekatını onun yarısı kadar oku, sabah namazında 100 ayet oku, akşam namazında Tur suresini oku, yatsı namazda uzun mufassalları oku, yani 28-27. Cüzlerde olan surelerden bir tanesini oku mesela, sabah namazında en uzun bildiğini mesela oku, bu şekilde. Tamam? Yani arkamızda uzun namaz kılmayı isteyen bir topluluk olursa bu daha önce zikretmiş olduğumuz hadislerin bize faydası olur. Öyle değil mi? Uzun namaz kılanlar da sünnet bunu takip etmektir. Çünkü Peygamber şüphesiz ki bizden daha iyisini bilir. Yani insanların rağbeti nereye kadardır değildir. Ama kısa veyahut da uzun kılamayan bir topluluğa geldiğimiz zaman ise her topluluğun hali kendi imkanı nispetindedir. Yalnız ölçümüz nedir dedik burada? ahaf ve etem olacak. Öyle değil mi? Enes hadisi tahfifte ölçüdür dedik. Öyle değil mi? Yani yaptığımız kısaltma namazın tamamlığına zarar vermeyecek. Namazın rükünlerine, şartlarına, vaciplerine zarar vermeyecek. Hatta dedik bazı fakihler ne diyor? Edna kemali yakalamak lazım. Yani hafiflikte o edna kemalin de altına düşmemek lazım. Anlaşıldı? İnşallah. Evet. Devam edelim. وَيُقْرَبُ كَرِكْ يُرُلُرْ اَنْ يُخَفِّفَ الْاِمَامُ فِي السَّلَاتِ İmamın namazı etmesi kerif görülür. Tahfifen bir hafifletmeyle hafifletmesi kerif görülür. لَا يَتَمَكَّنُ Mümkün olmuyor. نَعْهُ onunla beraber اَلْمَأْمُومُ مِنَ الْاِتِيَانِ بِالْمَسْنُونِ Memumun sünnetleri yerine getirmesi Yani me'mum o hafiflikle beraber sünnet olan şeyleri yerine getirmekten temekkün bulamıyor. Yani imkan bulamıyor. Tamam? Kel kıraati sureti surenin kıraati gibi. Fatiha'nın dışında ha. Yani kastettiği Fatiha'nın dışında bir sure. Vel itiyani bitterasi tesbihatin fir rükû'i ve sucûdi rükûda ve secde üç tane tesbihatı yerine getirmek gibi. Tamam. Yani biraz önce söylediğimiz şeyin aynısını söylemiş olduk, öyle mi? Yani bu şeyh de yukarıda zikretmiş olduğu gibi bazı alimler gibi diyor ki yaptığımız tahfif namazın vaciplerine, şartlarına zarar getirmediği gibi en alt sınır olan sünneti yapmamıza da imkan vermesi lazım. Tamam? Yani ama biz dedik nedir? Bu bir içtihattır. Yani bu bir şey değildir. Hani illa böyle olmalıdır diye bir nas yok elimizde. Sadece hani o namazdan kemal seviyesi olan sünnetlerden de istifade edebilmesi için edna kemal olmalıdır diyor. Evet. Ve yusennu sünnet oluyor. En yurat dile. En yurat dile. En yurat dile kıraate. Kıraatı tane tane okuması sünnet oluyor. Ve yetemmeh hele fit tesbihi ve teşehhudi tesbihde ve teşehhütte yavaşça davranması sünnet oluyor. Bi kadri مَا يَتَمَكَّنُ مَنْ خَلْفَهُ Arkasındakilerin güç getirmesi miktarınca teşebbütte ve tespitte yavaşça davranması sünnet olmuyor. مِنَ الْاِتِيَامِ getirmesinde بِالْمَسْنُونِ sünnetleri مِنَ الْتَسْبِيحِ tesbihat ve nahvi ve benzeri sünnetleri yerine getirmesinde yavaşça davranması sünnet olmuyor. وَاَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ رُكُوِهِ وَسُجُودِهِ ve rükûnda ve sucudunda temekkün etmesi de onun için ne oluyor? En yurat ile en yetemekkene fin rükû'ihi ve sucudi secdesinde ve rükûsunda temekkün etmesi. Yani bir miktar beklemesi ta ki arkadakilerin sünnet olanı yerine getirmesini sağlaması için. Yani burada zaten dediğimiz gibi bu meselelerin hepsini insan aklında tutmasa bile Enes hadisini hiçbir zaman unutmayacağız. Değil mi? مَا صَلَّيْتُ صَلَاتًا اَخَفَّ صَلَاتًا وَاَتَمَّ صَلَاتًا diye. Yani اَخَفَّ صَلَاتًا وَاَتَمَّ صَلَاتًا en hafif olsa bile kıldığımız namaz ama ne olacak? اَتَمَّ صَلَاتًا olacak. Yani namazımız tamam bir şekilde olacak. Ha bu tamamlık yerine geldikten sonra efdal olan nedir? Tamamlığı yerine getirdikten sonra efdal olan sünnet olanın edna olanını yani kemal olanını yerine getirebilmektir. Tamam? İnşallah. Zaten normalde belki yani görmüşsünüzdür de özellikle işte tesbihlerde, Fatiha'da belki birçoğunun okuduğu Fatiha vakitten dolayı değil, ne okuduğu belli olmadığından dolayı namazı olmayabilir. Veyahut da söylemiş olduğu tesbihler mesela. Yani neredeyse 100 kere mesela tesbih yapıyor ya işte Subhanallah, Subhanallah namazdan sonrası için söylüyorum. Hepsini toplasan bir dakikada bitiriyor adam yani. Mesela elinde bir tesbih, elini atmasıyla sondan çıkması bir oluyor. Yani bu hız, bu şey nereden geliyor diyorsun. Bu değil tabii kastedilen. Yani Allah Azze ve Celle bize papaganlık yaptırmak için, öyle değil mi? Veya ağzımızı yormak için veya horozun hadiste geldiği gibi yerden bir şeyler aldırması için bize bunları yaptırmıyor. Ta ki ağız onunla bereketlensin, kalp ondan alacağını alsın ve o hayata yansısın diye. Yani sen Subhanallah dediğin zaman Allah sana bunu 33 kere söylettiriyorsa bunun bir manası var. Veya namazda sana bunu 3 kere rükunda en az veyahut da secdende söylettiriyorsa bunun bir manası var. Öyle değil mi? Yani kalp ondan istifade etmesi lazım, zihin ondan istifade etmesi lazım ki bir yansıması olsun diye. Ama işte Subhanallah desen bundan ne sen bir şey anlarsın ne de bu yerine gelmiş olur. Evet. En yuti ile rak'atel ule birinci rakatı uzatması imam için sünnet olunuyor. Kavri Ebu Katade'te Ebu Katade'nin sözünden dolayı kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem yutavvilu fil rak'atil ule birinci rakatı uzatıyor. Tamam. Bu sünnet nedir? Bu sünnet bütün hadislerin mecmuundan da aynı zamanda ortaya çıkan bir sünnettir. Namaz kıldıran imam için sünnettir ki birinci rekatı ikinci rekatından daha uzun olsun. İlk iki rekatı da üç ve dördüncü rekatından daha uzun olsun. Tamam? Bu bir sünnettir. Yani şimdi bir sonra okuyacağımız konu ile bu konunun arasında bir bağlantı var. Bu ondan kopuk olarak bir sünnettir. Çünkü mesela bir sonra okuyacağımız konu ihtilaflı bir meseledir. Ama şu an zikrettiğimiz mesele bu ittifaktır. Yani birinci rekat Peygamber Ebu Katade'nin hadisinde olduğu gibi birinci rekatı Peygamberimizin ikinci rekatından daha uzundu. Ebu Sa'id'in el-Hudri'nin hadislerinde de varit olduğunda Ebu Hureyre'nin bir ve ikinci rekatı Peygamber'in üç ve dördüncü rekatından neydi? Üç ve dördüncü rekatından daha uzundu. Tamam? Ve yüstehabbu mustahab olunuyor. Bir imam için ize ehasse bidâhilin ve huve firruku'i o rukudayken namaza girmek isteyen giren birisini hissettiği zaman en yutiyle ruku uzatması mustahab olunuyor. Hatta yelhakahu huddâhiru fihi ta ki namaza giren onlara ilhak olana kadar ve yudrike rakata ve rakatı idrak edene kadar. İ'aneten lehu ala dâlike bunun üzerine ona yardımcı olarak. Lima ravahu Ahmedu ve Abu Davud'a Ahmet ve Abu Davud'a rivayet olunan dolayı min hadisi İbn Ebi Avf'ın hadisinden dolayı fi sıfatı salatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazının sıfatındaki hadisine varit olunan dolayı ennehu vakıkyo kâne yakumu fil raketil öyle birinci rekatı birinci rekatta ayakta dururdu min salati zuhri öğle namazında hatta la yesma'a vak'a kademin ta ki bir ayak sesi işitmeyinceye kadar. Yani bütün ayak sesleri kesildikten sonra Peygamberimiz ne yapardı? Rukuya giderdi. Onu söylüyor. Mâ lem yesukka hâzhi intizaru bu ayakta durma bu bekleme. مَا لَمْ يَشُقَّ هَذَا الْاِنْتِزَارُ bu bekleme sıkıntı vermezdi عَلَى الْمَأْمُومِ yok. Bak. اَنَّهُ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُولَى مِنْ سَلَاتِ الزُّهْرِ حَتَّى لَا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ burası ne? Burası hadis. Tamam. Hadisin parçası. Sahabe diyor ki Peygamberimiz öğle namazında ayak sesleri kesilinceye kadar ayakta dururdu. Şimdi şeyh buna kayıt getiriyor. Diyor ki مَا لَمْ يَشُقَّ هَذَا الْاِنْتِزَارُ عَلَى الْمَأْمُومِ bu hangi süre nispetindedir? Arkada namaz kılanlara zor gelmediği müddetçedir. Hani sen diyelim ki bu hadisi aldın. Misal, dedin ki Peygamberimiz ayak sesi işitinceye kadar ayakta beklerdi. Çarşının ortasındaki bir tane mescitte namaz kıldırıyorsun. Önünden geçen giriyor içeriye. Yani bir rekatı yaklaşık ne kadar süre kılman lazım? Öbür vakte kadar şey yapman lazım çünkü insanlar habire camiyi gören diyelim veya mescidi gören giriyor namaz kılıyor. Şimdi sen burada sünneti yerine mi getirmiş oldun? Değil. Bu defa arkadakileri perişan ettin. Öyle değil mi? Namazda bekleyenler daha henüz birinci rekatları. Bu yanlış anlaşılma olmasın diye ne diyor? Diyor ki مَا لَمْ يَشُقَّ هَذَا الْاِنْتِزَارُ عَلَى مَأْمُومٍ yani bu bekleme arkada olanlara rahatsızlık vermediği, ağır gelmediği sürecedir. Bunun delili de nedir? Önceki derste geçen hadislerdir. Çünkü arkadakilere uzatarak sıkıntı vermek nehyedilmiştir. Evet. اِنْ شَقَّ عَلِيْهِ تَرَكَهُ eğer meşakkat verirse, sıkıntı verirse onu terk eder. لِأَنَّ هُرْمَةُ çünkü لِأَنَّ هُرْمَةُ enneden sonra nasıl hürmetu gelir? Mübarek insan. Evet. لِأَنَّ حُرْمَةَ الَّذ۪ي مَعَهُ أَعْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ الَّذ۪ي لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ لِأَنَّ çünkü حُرْمَةَ الَّذ۪ي مَعَهُ onunla beraber namazda olanların hürmeti, yani onlara ihtiram etmesi hakkı اَعْزَمُ daha büyüktür مِنْ حُرْمَةِ الَّذ۪ي لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ kendisiyle beraber namaza girmemiş olanların hürmetinden daha büyüktür. Yani ne demek istiyor? Diyor hani burada asıl olan arkasında namaza durmuş, namaza dahil olmuş olanların hakkı mıdır? Yoksa henüz namaza dahil olmamış, yoldan geçen namaza sonradan iştirak edenlerin hakkı mıdır? Şüphesiz ki namaza dahil olmuş olanların hakkıdır. Öyle mi? Sen namazı niye uzatıyorsun? Henüz namaza girmemiş olanlara bir hak tanımak için. Öyle mi? Ama sen bunu yaparken kendinle beraber olanların bu defa hakkını çiğnemiş oluyorsun. Onlara ne yapmış oluyorsun? Onlara ağırlaştırmış oluyorsun. İşte böyle olmaz diyor. Yani beraber olanların olmayanlara göre hürmeti daha fazladır. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Yani fıkıhta ihtilaf edilmiş olan şöyle bir mesele var. O da nedir? O da şudur. Diyelim ki imam namaza girdi. Namaza girdikten sonra hani insanlar namaza gelip sonradan katılıyorlar ya, imamın o katılanları beklemesi sünnet midir yoksa sünnet değil midir? Tamam. Mesela bazen birinci rekatı kılıyor. Çünkü birinci rekatta sen bekledikçe adam namaza katılıyor ve namaza katılmasıyla beraber bir rekatı seninle beraber idrak etmiş oluyor. Öyle değil mi? Sen ayaktayken gelip adam sana yetişiyor mesela. Bu sünnet midir yoksa bu sünnet değil midir? Yani önce konuyu anlatalım sonra metindeki yanlışlığa değinelim. Şimdi normalde İslam alimleri, bir grup alim demiş ki bu sünnet değildir. Yani imamın namaza sonradan katılanları beklemesi, onları gözetlemesi, ayak seslerine bakması bu kesinlikle şey değildir demişler. Bu kesinlikle sünnet değildir, hatta mekruhtur demişler. Niye mekruhtur? Çünkü demişler bir bu ibadette teşriktir. Öyle mi? Bu ibadette teşriktir. Yani sen o ibadette demişler Allah Azze ve Celle'yi, huşuyu, namazda okuduklarını düşünmekten işin içine neyi katıyorsun? Arkadan gelenleri katıyorsun. Acaba bitti mi? Acaba geldiler mi? Acaba vesaire. Sen bunu şeye katıyorsun, ibadete katıyorsun. İkincisi demişler bu arkada duranlara eziyettir. Öyle mi? Arkada duran adam sonradan gelen adamı beklemeye şeyi yoktur. Nedir adı? Hakkı yoktur. Sonradan gelenler demişler. Yani ya insanların bir kısmı hani birinci tekbire yetişmek için acele edip ecrin fazlasını alanlardır veyahut da umursamayanlardır. Öyle değil mi? Veyahut da yetişmeyenlerdir. Yetişmeyenler de iki kısımdır. Ya adam umursamıyor, zaten bu önemli değil. Kendi eliyle kazandığının karşılığıdır. Veyahut da bir özürden dolayı birinci tekbire yetişmemiştir. Mesela koşturmuştur, yağmur olmuştur, arabadan geçinmiştir vesaire. Bunun için de senin onu beklemene gerek yok. Zaten Allah Azze ve Celle ona ecrini verecek. Eğer sürekli birinci tekbire yetişmek için acele eden bir adamsa senin onun için acele etmene gerek yok. Zaten Allah Azze ve Celle ona ecrini verecek. Onun için demişler ki bu ne değildir? Bu caiz değildir. Yani birini arkadan geleni beklemek. Bazı alimler de demişler ki hayır bu sünnettir. Yani arkadan gelen adamı beklemek bu demişler nedir? Bu demişler sünnettir onların hakkını. Tabi hangi kayıtla? Son arkada duranlara zor olmayacak ve onlara meşakkat olmayacak kaydıyla. Demişler bunun delili nedir? Demişler bunun birinci açık ve sarih delili şudur. Bu bizim önümüzdeki şey var ya. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُولَى birinci rekatı uzatırdı. Bu hadis nerede sabit olmuş? Bukhari ve Müslim'de Ebu Katade'nin hadisidir değil mi? Sünenlerdeki bir lafzında diyor ki Ebu Katade, biz zannederdik ki, bak biz zannederdik ki Peygamberimiz bununla geriden gelenlerin rekata yetişmesini istiyor. Tamam. Yalnız bu sahabenin neyidir? Bu sahabenin anlayışıdır. Tamam. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam birinci rekatı uzatıyor ya, Ebu Katade bunu söylüyor. Sünenlerde varit olan bir rivayette bunun illetini kendince ne olarak açıklıyor? Radıyallahu anh. Diyor ki biz zannederdik ki fazanenna diyor zaten girişine. Peygamberimiz bununla insanların namaza yetişmesini istiyor. Yani insanların namaza gelmesini istiyor. Demişler bu birinci delildir. Yani sahabenin anlayışı bizim anlayışımıza mukaddemdir demişler. Tamam? Sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sebepten dolayı beklediğini söylerdi. Yine önümüzdeki hadis de mesela. Yani Peygamberimiz ta ayak sesi işitmeyinceye kadar öğle namazında ne yapardı? Ayakta beklerdi demişler. Bunlar demişler sarihtir. Yani imamın arkadan gelenleri gözetleyebileceğine dair. Ayrıca demişler biz genel olarak biliyoruz ki İslam insanların cemaat namazı sevabını almasına teşvik etmiştir. Mesela hatırlıyorsanız daha önce de zikretmiştim. Demiştim sünenlerde varid olan bir hadiste Bir tane sahabe bir gün camiye giriyor, mescide giriyor. İnsanlar namazı kılmışlar. Değil mi? Namaz bitmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا Kim bu adama sadaka verecek? Yani neyi kastediyor burada? Kim kalkıp onunla beraber? Bunu niye yapıyor? Ta ki adam cemaat ecrinden mahrum olmasın diye. Öyle değil mi? Belki bir özürden dolayı kaçırmış, cemaat ecrinden mahrum olmasın. Zaten diyorlar, umumen şeriat insanların cemaati, cemaat sevabına nail olmasına teşvik etmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Ondan dolayı diyorlar ki bu nedir? Diyorlar ki bu sünnettir. Zaten bu görüşün delilleri de kuvvetlidir. Burası anlaşılmıştır, öyle değil mi? Ama hangi kayıtla? Bak bir kayıt getirdik burada. Arkamızda duranlara ağır gelmemesi kaydıyla. Tamam? Arkamızda duranlara ağır gelmemesi kaydıyla. Peki biri bize ise siz burada sünnette varit olmuş olan bir şeye kafanızdan kayıt mı getiriyorsunuz? Hayır. Başka hadislerde biz anladık ki geçen dersimizde gördüğümüz Ebu Hureyre hadisinde, Ebu Said Muaz'ın hadisinde biz neyi gördük? Biz gördük ki Peygamber aleyhissalatü vesselam genel olarak namazda arkadakilere zarar verecek, onları sıkıntıya sokacak kadar uzatmayı yasaklamış. Şimdi bura meselemiz anlaşıldıysa eğer metnimize dönelim. Şimdi metni bir daha okuyalım. Bak dedi ki وَيُسْتَحَبُّ لِلْاِمَامِ İmam için müstehaptır. اِذَا اَحَسَّ Hissettiğinde bidâhilin namaza gireni وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ O rükuda ise اَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ Rükuyu uzatması nedir? Müstehaptır. حَتَّى يَلْحَقَهُ الدَّاخِلُ Ta ki dâhil olan ona iltihak etsin. Sonra akabine bir hadis zikretti. Hadisin konuyla alakası var mı? Hadisin konuyla alakası yok değil mi? Kendisi rükuyu anlatıyor, hadis ayakta durmayı anlatıyor. Anlaşıldı? Yani şeyh, kitabın yazarı müellif, rükuyu imamın uzatması gerektiğini söylüyor. Öyle mi? Ama hadis neyi söylüyor? Hadis ayakta durmasını söylüyor. Peki niye bunu söyledi? Sebebi? Çünkü ona göre rekatın idraki rükunun idrakiyle gerçekleşir. Tamam? Böyle düşündüğünden dolayı ayakta olan rekatı idrak etsin diye bekliyorsa rükuda da bekler. Çünkü bak ona göre ne vardır? Ona göre çünkü rükuyu idrak eden namazla idrak eder. Burada bize tabii ne çıkmış oluyor ortaya? Kitap okurken özellikle mesela hepimiz aynı hataya düşüyoruz ama çok önemli bir nokta kitabı böyle tahkik gözüyle okumak. Yani hani mesela çünkü ben diyelim örneğin size önce bir mukaddime yaparım. Önce mukaddimemi size kabul ettirdikten sonra zikretsiz benim mukaddimemi düşünmez. Benim mukaddimeme teslim olursanız mukaddimemin akabinde zikrettiğim bütün deliller size göre benim söylediğim biraz önce zikrettiğim mukaddimeyi destekliyor anlamına gelir. Öyle mi? Onun için mesela biri bir konuda istidlal yapmadan önce bizim onun mukaddimesine bakmamız lazım. Yani önce mukaddimesi hak mıdır yoksa değil midir? Çünkü mukaddime yanlış olduğunda hani illa batıl veya hak olmasına gerek yok. İçtihadi bir mesele de olabilir. Sahih olmadığında, yanlış olduğunda biz mukaddimede uyanmazsak akabinde zikretmiş olduğu bütün deliller bizim için nedir? Akabinde zikrettiği bütün deliller bizim için geçerli olmuş olur. Ki zaten günümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi de budur. Yani fıkıhtan mesela bize bir fikir babından. Yazılmış birçok fikir kitapları var. Yazılmış birçok işte kitap sayısı çok, tercüme, telif vesaire. Önce girişte bir mukaddime var. Öyle mi? Adam o mukaddimeyi çok güzel bir şekilde anlatmış. Yani muhatabının kafasını, aklını alabileceği ve kabul edebileceği şekilde anlatmış. Güzel cümlelerle süslemiş. 10. sayfa mukaddime bitiyor. Bu defa delil faslına geçiyoruz. Bak artık çünkü sen mukaddimeye teslim olduktan sonra delil faslını ne yapmıyorsun? Delil faslını düşünmüyorsun. Tamam diyorsun bu getirdiği bütün deliller onun o mukaddimede zikretmiş olduklarını şey yapıyor. Zikrediyor. Onun için burada da biraz öyle oldu. Burada biz ne diyeceğiz? Tabii burada kasıtlı yapılmış bir şey yok. Yani müellifin yaptığı kendi mezhebine göre doğrudur. Çünkü ona göre rukuyla ayakta imamı idrak etmek arasında fark yoktur. Sadece dikkat çekmek babından söyledim. Yoksa kasıtlı yapılmış bir tedlis vesaire söz konusu değildir. Evet. Ve bil cümleti özetle feyecibu hallerine riayet etmesi imam üzerine vacip olur. Ve yura'ya itmâme selâti ve itikâneha namazın tamamlayıcılarına riayet etmesi vacip olur. Ve yakûnu bu şekilde oluyor. Ve yakûne. Ve yakûne oluyor. Yani ve yine olması. Yani en yura'ya ve yakûne. Tamam. Ve yakûne. Olması. Muktediyen bihediyin nebiyyi. Peygamberimizin hedine yani sünnetine, yoluna uyması da onun için ne oluyor? Vacip oluyor. Amilen bi vasayahu ve evamirihi. Yani Peygamberimizin vasiyetleriyle ve emirleriyle amel ederek ona uyması da vacip oluyor. Fefiha el hayru lil cemi'. Onda bütün herkes için ne vardır? Bir hayır vardır. Evet. Zaten bu kısmı daha önce de açıklamıştık. Devam edelim. Burayı mı? Ve ba'du'l e'immeti, bazı imamlar kad yetesahelu, kolay alıyor. Yani basit basite alıyor. Fi şe'nil imameti ve mes'uliyetiha. İmametin durumunu ve imametin mes'uliyetini basite alabilir. Yetesahelu kökü nereden geliyor? Aslı sehel. Değil mi? Sonra sahel, sonra tesahel. Sehel de ne demekti Arap lügatında? Sehel. Mesela bir şeye sehlun dediğimizde kolay, değil mi? Yetesahelu kolaya alıyor desek olmaz. Yani kast edilene basite alma. Hani böyle kolaymış gibi, basitmiş gibi davranma. Ve yeteğayyebu kethiran anil mescidi. Çok o zaman mescitten gaib olur. Yani mescide hal gelmez. Tamam? Ev yeteekheru anil huduri. Veyahut da namaza hazır olmaktan ne yapar? Gecikir. Mimma yuhricu el me'mumine. Yani me'mumları sıkıntıya sokan bu davranışlarda bulunur. Ve yusebbibu eşşikaka. Eşşikaka. Eşşikak değil, eşşikaka. Yani ve insanlara ağır gelmeye sebep olur. Ve yuhevvişu alel musallin. Namaz kılanların yani namaz kılanların üzerine karıştırır. Hevveşe normalde ne demek? Mesela tehviş misal. Diyelim hani cep telefonunuzu radyonun yanına koyun. Cep telefonu çaldığında nasıl bir ses çıkıyor? Bir cızırtı oluyor ya, hani yayın karışıyor mesela. Buna da tehviş deniliyor. Yani وَيُهَوِّشُ عَلَى الْمُصَلِينَ. Adam mesela namaz kılıyor düşün. İmam geldi, mescide girdi. Geldi, safa durdu. İnsanların şeyini de karıştırıyor. İnsanların kafasını da karıştırıyor. وَيَكُونُ هَذَا الْاِمَامُ قُدُوَةً سَيِّئَةً. Bu imam kötü bir örnek oluyor, olur. لِلْكُسَالَى tembeller için. وَالْمُتَسَاهِل۪ينَ بِالْمَسْئُولِيَّ. Mesuliyette, sorumlulukta gevşek olan insanlara kötü örnek olur. Şimdi düşünün, diyelim ki size namaz kıldıran imam her gün namaza yarım saat geç geliyorsa zaten tembeller için gün doğar. Değil mi? İmam yarım saat geç geliyorsa ben bir saat de geç gelsem sorun yok der adam. فَمِسْلُ هَذَا يَجِبُ الْأَخْذُ عَلَى يَدِهِ. فَمِسْلُ هَذَا, bunun gibi olan. Yani bunun gibiden kastı ne? İmamı kastediyor değil mi? Hani böyle bir imam. Yani مِسْلُ هَذَا, bunun gibi bir imam, geç gelen ya da hiç gelmeyen bir imam. يَجِبُ, vacip oluyor. الْأَخْذُ عَلَى يَدِهِ. الْأَخْذُ عَلَى يَدِهِ bir tabir, öyle değil mi? Bir deyim. Manası ne? Kişinin elinden tutmak. Biz Türkçe'de de kullanıyoruz ya mesela, kişinin elinden tutmak. Kastımız ne burada? Mesela elimden tutsalar da böyle olmazdım diyor adam. Öyle değil mi? Yani birileri bana yardım etse, birileri bana yol gösterse, nasihat etse ben bu durumda olmazdım. Arap lügatında da aynı manaya geliyor. Hatta yuvazibe ala edai muhimmetihi bihazmin. Yani hatta ta ki yuvazibe devam etsin. Ala edai muhimmetihi, kendi muhimmesine yani kendi görevini eda etmeye devam etsin. Bihazmin, ciddiyetle. Ve la yunaffira al-musallina, ve namaz kılanları nefret ettirmesin. Ve yuattila imamete al-mescidi, mescidin imametini bozmasın. Yani işlevinden alıkoymasın. Ta'til normalde ne demek? Nasıl? Mesela diyelim ki sen bir makine bozulduğunda ne diyorsun? Atal diyorsun değil mi? Yani onun bozuk olduğunu ifade ediyorsun. Tatile ne diyoruz? Utle diyoruz değil mi? Boş olduğu için, bir şey yapılmadığı için utle kelimesini kullanıyoruz. Onun için daha önce de demiştim ya size, kelimelerin asli manasını bilmek önemli. Yani sözlüğü açtığımızda mesela attale, işte diyelim ki bozdu misal. Ta'til fi esmaillah dediğimde Allah'ın isimlerini bozdu mu diyeceğiz yani. Olmaz değil mi? Kelimelerin asli manasını kavrarsak, yani ne mesela dedik ya, kolaya sehel denmiş. Yani niye sehel denmiş kolaya? Hani sehel kelimesi kullanılmış. Şey olduğundan dolayı, hani basit, böyle çok önemsenmeyen mesela, bunu anlarsak kelimenin kullanıldığı bütün manaları yerine göre de ne yapmış oluruz? Kelimenin kullanıldığı manaları da anlamış oluruz. اَوْ يُنَحَّ عَنِ الْاِمَامَةِ اَوْ يُنَحَّ. يُنَحَّ ne demek? تَنَحَّ الْجَيْشُ dediğimizde ne anlama gelir? Yani ordu çekildi. Tamam? Yunaha bir şey olduğu yerden çekmek, kenara koymak vesaire uzaklaştırmak. Ev yunaha anil imameti imametten uzaklaştırılır. İza lem yerca ila savabihi doğru olana dönmediği zaman. Yani şeyh diyor ki eğer bu tip bir imam varsa Müslümanların üzerine vacip olan onu elinden tutmalarıdır. Elinden tutmaktan kasıt yani nasihat edip emri bil maruf yapıp ona doğruyu göstermeleridir. Niye? Ta ki mesuliyetini eda ederken ciddiyetle eda etsin. İnsanları yani namaz kıldıranları nefret ettirmesin. Ondan sonra mescidin imametini bozguna uğratmasın. Ve ne olsun eğer bunların hiçbirini yapmazsa da eftal olan onu ne yapmaktır? İmametten uzaklaştırmaktır. Allahümme vaffiqna lima tuhibbuhu ve terdahu. Allah'ın bizi sevdiğin ve razı olduğuna muvaffak kıl. Yani başarılı kıl. Anlaşılmayan bir şey. Buyur. Eğer beklemişsen, onun geldiğini görmüşsen en azından Fatiha okuyacak kadar bekleyebilirsin. Tabi onun da o esnada hani böyle artık gece namazı kılıyormuş gibi Fatiha okumaması lazım. Çünkü o da diğerlerinin üzerine bu defa meşakkat getirir. Ama beklemek zorunda değilsin. Baksana burada imam beklemek zorundadır tartışmıyoruz. Beklemesi olur mu, olmaz mı? Tamam? Yoksa imam mutlaka beklemelidir. Yani konuşulan konu bu değildir. İmam beklemeyebilir. Çünkü asıl olan arkadakileri gözetmektir. Öyle mi? Sonradan gelenleri gözetmek değildir. Ama diyelim imam daha yeni bitirdi mesela diyelim kıraatini. Tam rükûya giderek baktı biri girdi. Ya bir dakika onu bekleyebilir. Mesela bu insanların üzerine çok ciddi meşakkat getirmiyor ama yerine göre. Yani sen arkandakilerin mesela bunu sıkıntı yapacağını. Şimdi misal örnek veriyorum. Özellikle mesela iş ortamından örnek verdim ki yani işçi olan insanlar öyle rahat namaz kılamıyorlar. Yani mesela adam namaz paydosu 10 dakika adamın. Şimdi bu adamın kafasında bir 10 dakika var. Yani namaz için. Misal sen adam senin arkanda güzel güzel namaz kılıyor. Diyelim ki sen iyi bir imamsın. Onlara tevhidi ve sünneti sürekli aşılayan bir imamsın. Bir tanesi arkadan geldi girdi sen durdun bekledin. Yani adam bu defa o şeyini de kaybedecek. Yani namazda olan acaba geç mi kalacağız? Acaba işte iş yerine gidince fırça mı yiyeceğiz falan. Bu duruma göre, hale göre imamın ayarlaması gereken bir şeydir. İmamın ayarlaması gereken bir durumdur. Bak zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle dedi ki akra olan, daha sonra mesela sünneti iyi bilen. Yani bak dikkat ederseniz hani böyle hep ilme yönelik şeyler. İmamette insanı öne geçiren şeyler hep ilme yönelik şeyler. Niye? Ta ki imam durumu şey edebilsin. Hani bu tip durumları ayarlayabilsin. Belli bir ölçü koyabilsin yani. Tamam? Mesela bir tane bir zaman bir arkadaşım anlatmıştı Mısır'da. Demişti yabancıydı, yabancı bir arkadaş. Demişti bir zaman bir arkadaş beni şeye davet etti. İftar yemeğine davet etti. Ben de taksiciyle beraber taksici beni o mıntıkaya götürüyor. Tabii Mısır'ın halkı çok şey bir halk. Böyle çok gevşek bir halk. Böyle hemen o arada seninle muhabbeti kurur, telefon alır, adres alır. Yani böyle bizdeki gibi bir resmiyet bir şey yok aralarında. Biz de diyor yol boyunca konuştuk, sohbet ettik falan. Tam diyor ineceğim yerde bir tane şey var. Bir tane mescit var diyor. Ben de diyor dedim ki adam da bana dedi ki işte ben de bugün evdekilere söz verdim. Eve gideceğim şeyi kılma. Yemeğe, iftara eve gideceğim diye evdekilere söz verdim demiş. Ben de diyor adama dedim ki ya bak gel yolda da diyor bayağı bir şeyler anlattım buna. Bak cemaat namazıdır. Gel şu mescide gidelim beraber cemaat namazını kılalım. Sonra sen git ben de gideyim. Demiş şeyh böyle yapma bak ben evdekilere söz verdim. Zaten evi de o mıntıkadaymış yani. Girdik diyor neyse adamı ikna ettim. Soktum namaza durduk diyor. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika. Adam okuyor diyor. Yani tabii yani taksici namazı bırakmadı gitmedi ama diyor. Yani o namazdan çıkarken bana o bakışı, o tavrı falan zaten belliydi diyor adam. Sonradan diyor o evine gittiğim kardeşe sordum. Mesela demiş ki bu şey bellidir. Yani bu cami hani bellidir. Bu imam zaten gecede 5 cüz, 6 cüzle teravihi kıldırıyor. Yani isteyen geliyor bu şeye, bu camide namaz kılmaya. Şimdi tabii mesela bu tip durumlar da oluyor. Şimdi bir daha o taksici belki ömrü billah cemaatle namaz kılmaz. Yani cemaatle namaz kılmaya tövbe eder adam o durumda. Onun için imamın zaten o yanlış bir şey. Yani arkadakiler razı olsa bile mesela Ramazan vaktinde bir de sen kendi mıntıkanda senden başka kimsenin olmadığı bir yerde yaşamıyorsun. Hepimiz şehirde yaşıyoruz. Yani arkana bir senin dışında bir sürü insan durabilir şeye. Namaza. Böyle bir ortamda uzatabilirsin. Çünkü geriden gelebilecek kimse yok. Yani kapı kapalı. Öyle mi? gelebilmesi için senin gidip kapıyı açman lazım. Ama normal umumi namaz kılınan yerlerde ne olursa olsun bu tip şeylere dikkat etmek lazım. Tamam? Bu da bir latife babında. Sorusu olan var mı başka konumuzla alakalı? Buyur. Tabii sünnet olan odur. Çünkü yani uzun olan onu farklı bir şekilde tatmin edebilir. Öyle değil mi? Kıldığı sünnet namazını daha huşulu, daha uzun kılabilir. Veyahut da gece namazında yani hayra bu kadar rağbeti olan bir adam bunu başka bir yolla şey yapabilir, tatmin edebilir. Ama öbürü nefret etti mi kötüdür. Yani namazdan, namazın içerisinden nefret ederse bu onun şeyinde kötüdür. Onun şahsına kötüdür. Zaten iki cemaat kesinlikle yapılmaz. Yani hani bir cemaat biz kılalım, uzun olanlar sonra bir cemaat siz kılın. Kısa olanlar aynı camide, aynı yerde olmaz. Ancak farklı mıntıkalarda belki olabilir yani. Resulullah Muaz ile yaptığı gibi. Hani bir mescitte uzun kılınır, bir mescitte biraz daha kısa kılınır. Evet. Peki me'mun bunu söylemesi gerekiyor mu hocam? Mesela kısa tutması gerekiyor. Mesela imam bilmiyor mesela onun halini. Onu söylemesi gerekiyor mu? Ya eğer mesela bir kere kıldı, rahatsız olduysa şeye söyleyebilir. İmama diyebilir. Hani ben böyle uzun kılmadan şey oluyorum, rahatsız oluyorum. Bundan sonra ama böyle şöyle bir şey yok sünnette böyle bir uygulama yok veya selefte camiye giren tek tek görüşünü belirtirdi imam bak ben uzun namazı sevmiyorum ha falan böyle bir uygulama söz konusu değil zaten hoş da olmaz. Yani düşün hiç tanımadığın bir adam içeri girdi hafif kıldıran namaz dedi sana mesela. Öyle olur mu yani arada bir ülfet oluşmaz yani daha doğrusu bir nefret oluşur onun için adaba uygun bir şey değil yani öyle söyleyelim. Hastalığını bildirdiği zaman. He o olur. Mesela diyelim ki bir adam hastaysa, imam eğer kendi mescidindeyse imama diyebilir bak ben bu konuda hastayım diye şöyle şöyle yap diye. Zaten bir sonraki konuda onu işleyeceğiz. Yani gerçi hani böyle özel bir uygulama yaptırmasına gerek yok. Kendi hastalığına göre namazında bazı değişiklikler yapabilir. Mesela yani sandalye koyar. Mesela ayakta durmaktan adam uzun namaz kılıyordur ama hastadır. Ayaklarında problem vardır. Sandalye koyar oturur mesela. Öyle değil mi? Ayakta durmaya gücü yetmiyorsa sandalye koyar oturur. Misal veyahut da yerde oturur, sandalyede değil yani direkt yerde oturur, şey yapar, namaz kılar mesela. Yani kendi durumuna göre değişiklik de yapabilir, imama durumunu da arz edebilir. Başka? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ